Blank jest dostępna w aptekach. Sam ją stosuję. Ultra Blank. Ultra białe zęby. Łapią mnie skurcze, więc kupuję jakiś magnez. Przydałby ci jeszcze potas, a jak magnez to i witamina B6. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera nie tylko magnez, ale i te inne potrzebne składniki. Masz rację. Biorę Neomax Skurcz. Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflowarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 15 lipca, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. 5 dużych ognisk koronawirusa w Małopolsce po weselach i pogrzebie. W Sejmie wniosek opozycji o wotum nieufności wobec szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego. Amerykańskie sankcje wizowe dla części pracowników chińskiego koncernu Huawei. Po weselach i pogrzebach duże ogniska koronawirusa w Małopolsce. 1500 osób jest na kwarantannie, informuje Sanepid. Małopolskie służby sanitarne walczą z 5 ogniskami COVID-19. 4 wystąpiły po weselach, 1 po pogrzebie. Paweł Pawlica. W Zakopanem 40 osób jest zakażonych koronawirusem po pogrzebie znanej góralki. Kolejnych 7 jest hospitalizowanych, a 460 przebywa w kwarantannie. Z kolei po weselu w Nawojowej koło Nowego Sącza zakażonych jest 150 osób, a blisko 1000 przebywa w kwarantannie. Jeszcze do wygaszenia ogniska daleko, ale jest, mamy nadzieję, już opanowane. Dlatego jak zaznacza Dominika Łatak-Glonek z małopolskiego sanepidu, podczas wesel, pogrzebów i innych wydarzeń, w których bierze udział sporo ludzi, trzeba przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Najważniejsze, jeżeli chodzi o uniknięcie zakażenia, to jest zachowanie dystansu i higiena. Przede wszystkim higiena mycia rąk. Według danych Ministerstwa Zdrowia nadal najwięcej przypadków COVID-19 ujawnianych jest podczas badań przesiewowych. Tak jest między innymi na Śląsku. Paweł Pawlica, Polskie Radio. A jak informuje Ministerstwo Zdrowia, ostatniej doby w całej Polsce potwierdzono 264 nowe przypadki koronawirusa, 6 osób zmarło. Posłowie debatują nad wnioskiem opozycji o odwołanie ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Wcześniej w Sejmie odbyła się debata nad wnioskiem o wotum nieufności dla ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego. Zdaniem posła wnioskodawcy Tomasza Szymańskiego z Koalicji Obywatelskiej szef MSWiA m.in. zaangażował policję w tłumienie społecznych protestów. Doskonale pamiętamy protest przedsiębiorców, którzy wyrażali swój przeciw wobec nieudolnej polityki rządu Mateusza Morawieckiego, a w szczególności w zakresie braku pomocy państwa w związku z panującą epidemią koronawirusa. Doskonale wiemy, że wielu przedsiębiorcom do dziś nie zapewniono oczekiwanego przed nich wsparcia. Ludzie ci spontanicznie wyszli na ulicę, by ratować miejsca pracy, by nadal móc uczciwie pracować i zarabiać pieniądze. Jak ich potraktowano? Zaangażowano podległą ministrowi Kamińskiemu policję. Mariusz Kamiński odpowiadał, że jego sprawności w kierowaniu resortem dowodzi praca służb mundurowych w czasie pandemii. Opinia publiczna musi o tym wiedzieć. 10 milionów wizyt związanych z kwarantanną wykonaną przez funkcjonariuszy policji. Już 10 milionów, bo cały czas trwają te sprawdzenia. I to nie chodzi tylko o to, żeby egzekwować ważne wymogi epidemiczne, ale chodzi również o to, żeby zapytać tego obywatela, który przestrzega przepisów i jest w domu, czy masz chleb, czy masz lekarstwa, czy możemy ci w czymś pomóc. Poprzedni raz wniosek o wotum nieufności wobec Mariusza Kamińskiego był głosowany w lutym. Zostajemy na Wiejskiej. Sejm wybrał swoich członków Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków pedofilii. Posłowie wybrali Barbarę Chrobak, zgłoszoną przez Krajową Radę Prokuratorów, oraz Hannę Lżanowską i Andrzeja Nowarskiego, których zgłosiła grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości. Komisja do spraw pedofilii będzie liczyć w sumie 7 osób. Poza Sejmem po jednym członku zgłoszą Senat, Prezydent, Premier i Rzecznik Praw Dziecka. To kara za współudział w praktykach łamania praw człowieka przez Chiny. Tak amerykańskie władze tłumaczą ograniczenia wizowe dla części pracowników chińskiego koncernu Huawei. Wprowadzenie sankcji ogłosił sekretarz stanu Mike Pompeo. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Podczas konferencji prasowej w Waszyngtonie szef amerykańskiej dyplomacji określił firmę Huawei mianem narzędzia chińskiej partii komunistycznej. Departament Stanu USA nałoży restrykcje wizowe na niektórych pracowników chińskich firm technologicznych, takich jak Huawei, które udzielają materialnego wsparcia reżimowi biorącemu udział w łamaniu praw człowieka na świecie. Oświadczył Mike Pompeo, który wcześniej określił Huawei mianem konia trojańskiego chińskich służb wywiadowczych. Sekretarz stanu USA dodał, że działania podjęte przez amerykański rząd wobec Huawei powinny stanowić ostrzeżenie dla innych firm technologicznych. Wczoraj prezydent Donald Trump podpisał ustawę nakładającą na Chiny sankcje za działania podważające autonomię Hongkongu. Odebrał także Hongkongowi preferencyjny status w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport, Adam Malecki. idzie pod Beskidzie. I zapowiedź stała się faktem. Górale z Bielska-Białej po 4 latach wracają do piłkarskiej ekstraklasy. Dziś przypieczętowali awans, pokonując 4-3 Odrę Opole. Pod Beskidzie w tym sezonie odniosło 19 zwycięstw, 8 meczów zremisowało i 5 spotkań przegrało, w tym jedno na własnym boisku. Wciąż nie wiadomo, kto jeszcze awansuje bezpośrednio. Czy Stal Mielec, czy Warta Poznań? Teraz górale mogą podpatrywać, jak gra się w ekstraklasie. W grupie mistrzowskiej trwają mecze 36. przedostatniej kolejki. Lechia Gdańsk podejmuje Legię Warszawa, tu remis. Krakowia gra z Lechem Poznań, na prowadzeniu goście. Pogoń Szczecin z Piastem Gliwice prowadzą gospodarze, a Jagiellonia Białystok prowadzi 1-0 ze Śląskiem Wrocław. A zakończenie kariery ogłosił Paweł Brożek. Dobiegła końca ponad 20-letnia przygoda z piłką 37-letniego piłkarza, który w ekstraklasie zdobył 149 goli. We włoskiej Serie A od pierwszej minuty meczu Napoli z Bolonią grają Arkadiusz Milik i Piotr Zielińskich w drużynie spod Wezuwiusza i Łukasz Skorupski między słupkami drużyny prowadzonej przez Sinizę Michajlowicza. Napoli prowadzi. W Sampdorii gra Karolinetti, Bartosz Bereszyński na ławce, a Blu Cerchiati prowadzą 3-0 z Cagliari. Ekipa z Sardynii z Sebastianem Walukiewiczem w obronie. Milan prowadzi 2-1 z Parmą. Za chwilę początek meczu Arsenalu z mistrzem Liverpoolem. Mistrzem Polski siatkarek w tym skróconym sezonie został Chemik Police. Policzanki liczą na powtórzenie tego wyniku w kolejnym sezonie i dlatego też się zbroją. Do Chemika dołącza jedna z najlepszych atakujących świata, mistrzyni Europy, wicemistrzyni olimpijska i brązowa medalistka Mistrzostw Globu, czyli Jovana Brakociewicz-Kancjan. Na grę z Serbką już się cieszy rozgrywająca, reprezentantka Polski Marlena Kowalewska. Na pewno jest to duże wzmocnienie. Jak wiadomo, w siatkówce pozycja atakująca jest bardzo ważna, a Brakociewicz jest niesamowicie doświadczoną zawodniczką i warto zaufać i myślę, że to ona też spowoduje, że będziemy mieć większą pewność po prostu. Tak mi się wydaje. No ja się cieszę bardzo, jestem bardzo ciekawa, można powiedzieć podekscytowana, jak to będzie wyglądać i myślę, że będzie jak najbardziej ok. Jovana w poprzednim sezonie grała we Włoszech w Igor Gorgonzoli Novara. Podsumowanie sportowe dnia kilka minut po 23. Zapraszam. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc bez opadów tylko na wschodzie Polski, poza tym spadnie deszcz i możliwe burze. Jutro pochmurno z przejaśnieniami, wszędzie przelotnie popada i zagrzmi. Termometry pokażą 19 stopni w Trójmieście, 20 w Szczecinie, 21 w Poznaniu i Wrocławiu, 22 w Warszawie, do 25 w Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Po powrocie z pracy lubię pobiegać w parku. Niestety ostatnio poczułam silny ból w kolanie. Pomógł mi Opokan Med. Opokan Med przynosi ulgę na długo. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle mięśni i stawów. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Ladies Jazz Festival w Gdyni na żywo i online od 20 do 26 lipca. Wystąpią na żywo Dorota Miśkiewicz, Irka Zapolska, Iza Kowalewska, Urszula Dudziak Solo, Hanna Banaszak oraz finalistki konkursu Grand Prix. Online Stacey Kent, Wendy Lantz, Candy Dulfer, Eliani Elias i Beth Hart. Konsulat Kultury i Teatr Muzyczny w Gdyni. Więcej na ladiesjazzfestival.pl. Partner Miasto Gdynia. Sponsor Grupa Lotos. Media Patroni, Wirtualna Polska, Trójmiasto.pl, Menadżer Floty, Radio Gdańsk, MPIK i Pani. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Do zobaczenia na Ladies Jazz Festival. Urszula Dudziak. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu. Jest godzina 21, 8 minut i 29 sekund. Klub Trójki. A sygnał, który Państwo słyszą w tej chwili, zapowiada spotkanie. Oczywiście w Klubie Trójki. A nad programem dzisiaj sprawują pieczę Sylwia Hale, wydawca, Michał Jakubik, realizator i mówiąca do Państwa te słowa Monika Małkowska. Są wakacje, więc chciałabym nadać Klubom Trójki charakter lżejszy, relaksowy, no ale też wybrać takie tematy, do których można wrócić podczas letnich rozmów pod gołym niebem, oby jak najmniej zachmurzonym. Latem, tak mi się wydaje, słuchamy więcej i chętniej niż zwykle muzyki, zarówno tej rozrywkowej, jak i tej bardziej refleksyjnej. No więc także w Klubie Trójki dzisiaj będzie o wiele więcej muzyki niż zwykle. Będziemy mówić o artystach, którzy w utwory muzyczne wpletli swoje autobiografie, niejako upublicznili swój intymny świat. I proszę Państwa, proszę pisać monika.malkowska@polskieradio.pl. Na początek, nie zapowiem tej piosenki ani wykonawcy, bo myślę, że każdy od razu obydwie i piosenkę, i śpiewającą ją artystkę rozpozna. Le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé. Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie. Wybrzmiało, nie żałuję niczego, oczywiście śpiewa Edith Piaf, a premiera tego utworu miała miejsce na deskach paryskiej Olimpii dokładnie 60 lat temu. Ale zanim opowiem, w jakich okolicznościach to się odbyło, przedstawię Państwu gościa. I myślę, że będzie niespodzianka. Oczywiście znają Państwo świetnie ten głos, a także zainteresowania jego posiadacza. Ale myślę, że chyba po raz pierwszy w roli gościa Klubu Trójki wystąpi redaktor Piotr Baron. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór. Z wielkim zaskoczeniem i przyjemnością przyjąłem pani zaproszenie do dzisiejszego Klubu Trójki i z tego, co zdążyłem się zorientować, to będziemy nie tylko rozmawiać o muzyce, ale również balansować po różnych jej liniach. Ale kiedy pani powiedziała i zdradziła, jaki ma być temat tego Klubu Trójki, ja się bardzo ucieszyłem i natychmiast pomyślałem o jednym z utworów. I pewnie ku pani i słuchaczy zaskoczeniu nie była to autobiografia Perfektu. No właśnie, prosiłam nawet, żeby może nie autobiografia. Mianowicie jest to utwór, który został skomponowany przez Pawła Bergera, nieżyjącego już klawiszowca tego zespołu. Słowa napisał Ryszard Lidl, no i pewnie wszystko już jest jasne. Płyta, która ukazała się w 1989 roku, ale była nagrywana w maju, a potem we wrześniu 1988 roku i była zatytułowana Najemnik. To jest takie wołanie Ryśka i jednocześnie, tak jak pani powiedziała, ujawnienie szczegółów swojego życia, takiej wielkiej tęsknoty za wolnością, a jednocześnie wielkiej goryczy samotności. Tak ja odbieram ten utwór. Zespół wtedy nagrywał w składzie, chcę o tym powiedzieć, dlatego że wtedy jeszcze na perkusji w zespole Jam grał Marek Kapłon, na gitarach Adam Otręba i Jerzy Styczyński, na gitarze basowej Beno Otręba, na instrumentach klawiszowych świętej pamięci niestety, ponieważ zginął, jak Państwo wiedzą, w wypadku samochodowym Paweł Berger. Czy mogę już przedstawić ten utwór? No tak, oczywiście, tylko ja jeszcze potem będę chciała na chwilę... Dobrze, bo ja się strasznie rozgadałem, a ważne, żeby ten utwór wybrzmiał. To teraz... Moim zdaniem jeden z najpiękniejszych utworów bluesowych w Polsce, a może nawet na świecie. Modlitwa trzecia, Ryszard Lidl i Jen. Nie chcę płakać. Proszę Państwa, naprawdę nie wiedziałam, co przygotował redaktor Baron, a jakoś to znakomicie się zgodziło z tymi piosenkami, które ja przygotowałam, przede wszystkim z Edith Piaf. Wreszcie chciałam dwa słowa powiedzieć właśnie o okolicznościach, w jakich powstał ten utwór Non, rien de rien. Tak, premiera była w Olimpii 60 lat temu, ale dlaczego? Otóż Olimpia, ta słynna sala koncertowa paryska, która powstała pod koniec wieku XIX, była bliska upadku, blisko bankructwa. I Bruno Cocatrice zwrócił się do Edith Piaf, żeby podniosła, uratowała tę salę, ale nie miała przeboju. Przyszedł do niej lekceważony wcześniej kompozytor, a także i wykonawca Michel Dumont. Zagrał raz, zagrał drugi raz, a Edith słuchała tego tuż po przyjściu z kuracji, po chemii. Przyczłapała do tego fortepianu w niebieskim szlafroku, różowych kapciach, włosy, tragiczny stan, i powiedziała: młody człowieku, ten przebój obiegnie świat. No i tak się stało. Bisom nie było końca. Edith Piaf nie tylko, że odniosła sukces, ale także ocaliła wówczas Olimpię. No i nie muszę Państwu mówić, ten przebój stał się niejako no, takim jej sztandarowym, jednym ze sztandarowych wielkich piosenek, utworów. Ale dzisiejszy temat to są śpiewane autobiografie. Dlaczego myśmy uwierzyli Edith Piaf, że to chodzi o nią, bo to nie ona napisała? Bo jeżeli chodzi o Ryszka Rydla, to wiemy dlaczego. Ale panie redaktorze, chciałabym, żebyśmy pogadali na ten temat. Co jest jakąś taką cechą charakterystyczną tych utworów bardziej lub mniej autobiograficznych? Bo jak powiedziałam, to No Rien de Rien nie było utworem napisanym przez Edith. Ale co to jest, że my jednym artystom wierzymy? Nie wiem, czy to musi być trochę dystansu przecież, a jednocześnie co, jakaś ponadczasowa prawda? Nie chcę się jakoś bardzo wymądrzać, ale wydaje mi się, że w przypadku takich artystów, którzy interpretują jedynie tekst, ba, jedynie, chodzi tu o pasję przekazu. W wypadku takich wyznań, jakie poczynił w modlitwie trzeciej Ryszard Lidl, i znając jego zmaganie się z życiem i to, że on nie interpretował bluesa, a po prostu był bluesem, no to tutaj w tym przekazie tylko i wyłącznie prawda i genialne wykonanie. Borysiek zaśpiewał to tak, że mamy łzy w oczach. Nie chcę się przymilać do słuchaczy, ale mamy takich słuchaczy, my w programie trzecim, którzy potrafią w jednym zdaniu zawrzeć wszystko, co prezenterzy czasem starają się opowiedzieć w kilkunastu zdaniach. Mianowicie, kiedy kiedyś prezentowałem ten utwór, słuchacz napisał: panie Piotrze, to jest taki utwór, który wstrzymuje ruch na ulicach. Mhm. Koniec, kropka, i to jest najlepsza chyba recenzja tego utworu. Ja, mimo że słucham tego utworu z panią dziś po raz pewnie setny, ciągle się wzruszam i ciągle myślę sobie, jak pięknie to Ryszard napisał, choć on moim zdaniem, nie chcę nikogo urazić z wielkich fanów Dżemu, ale moim zdaniem on nie był wielkim poetą. A on w związku ze swoim trudnym i tragicznym życiem czasem zapisywał tylko strzępy tekstów i wszyscy znają wersję filmu Skazany na bluesa. Mhm. Tam w pewnym momencie pojawia się taka kartka, na której to kartce jest zapisana już cały prawie tekst tego utworu i czyta go jego syn Ryśka, czyli Sebastian Lidl. A prawda była taka, a o tym opowiadali mi koledzy z zespołu Jam, że Rysiek przyszedł do studia, tylko miał jedno słowo zapisane. Panie mój. Mhm. I potem w studiu powstała wersja taka właśnie, która jest wzruszająca i która moim zdaniem wyraźnie dzisiaj opowiada nam o autobiografii, nie mówiąc o tym, że no teraz wam opowiem o moim życiu. I przybrał taką formę modlitwy. No i jest to poruszające. No dzisiaj nie przygotowałam tej piosenki, ale państwo, mam nadzieję, że znają też utwór, który wykonywała Edith Piaf. Przypominam, że wykonywała ona, nigdy nie komponowała sama, ale też utwór zaczynający się od słów Mon Dieu, Mon Dieu. Mój Boże, daj mi jeszcze kilka miesięcy życia, ona śpiewała. Daj mi jeszcze chociaż rok, chociaż miesiąc. Miała 47 lat, kiedy odeszła, też przedwcześnie. I tutaj zdradzę państwu, obejrzałam taki film, dokument. Ona nie umarła w Paryżu, ale ponieważ trzeba było, żeby zmarła w Paryżu, paryski wróbelek nie mógł w innym miejscu zejść z tego świata. Chorowała bardzo, miała raka, nie będę opowiadała historii jej choroby, niemniej zmarła daleko od Paryża i potajemnie została przewieziona pod eskortą braci zakonnych, żeby była kompletna dyskrecja, przewieziona, no właściwie jej ciało zostało przewiezione do Paryża. Ten jej drugi ukochany mąż, 20 lat od niej młodszy i chyba dwa razy większy, bo ona była 1,47 m dokładnie, miała tyle wzrostu, a to był wysoki, przystojny, greckiego pochodzenia artysta, który najpierw był jej sekretarzem, ona go chciała przerobić na piosenkarza. No i rzeczywiście udało jej się to, no on się bardzo szlachetnie zachował, bo nie kontynuował kariery, nie odcinał kuponów od tego związku z Edith Piaf. I Edith przyjechała do Paryża. 400 tysięcy ludzi było na jej pogrzebie. Ludzie się pchali, przeskakiwali przez groby. To było zatrzymanie ruchu, panie redaktorze. No ale cóż, ja mogę zmienić kompletnie teraz atmosferę, panie redaktorze, bo... No tak, bo skaczamy po pięciolinii, w związku z tym... Skaczamy po pięciolinii i no, żeby tak nie było minorowo. Wczoraj było święto narodowe francuskie, więc zasadnym będzie, że druga piosenka z mojego zestawu będzie także francuska. Aczkolwiek artysta był pochodzenia ormiańskiego, pewnie już państwo domyślają się, o kogo chodzi, i miał związki z Edith Piaf, to ona go wylansowała. Natomiast on na początku wcale nie zbierał dobrych recenzji i o tym opowiada w piosence prześmiewczej, z takim dużym uśmiechem i z dystansem napisanej, że mu voyait déjà, czyli ja już się widziałem na plakatach, już się widziałem, jak już tam podpisuję, daję, rozdaję autografy. Ale zanim do tego doszło... À 18 ans, j'ai quitté ma province, bien décidé à empoigner la vie. Le cœur léger et le bagage mince, j'étais certain de conquérir Paris. Chez le tailleur le plus chic, j'ai fait faire ce complet bleu qui était du dernier cri. Les photos, les chansons et les orchestrations ont eu raison de mes économies. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait. Je me voyais déjà adulé et riche, signant mes photos aux admirateurs qui se bousculaient. J'étais le plus grand des grands fantaisistes, faisant un succès si fort que les gens m'acclamaient debout. Je me voyais déjà cherchant dans ma liste celle qui le soir pourrait par faveur se pendre à mon cou. Mes traits ont vieilli bien sûr sous mon maquillage, mais la voix est là, le geste est précis et j'ai du ressort. Mon cœur s'est aigri un peu en prenant de l'âge, mais j'ai des idées, je connais mon métier, j'y crois encore. Rien que sous mes pieds, de sentir la scène, de voir devant moi un public assis, j'ai le cœur battant. On m'a pas aidé, je n'ai pas eu de veine, mais au fond de moi je suis sûr au moins que j'ai du talent. Mon complet bleu, il y a 30 ans que je le porte, et mes chansons ne font rire que moi. Je cours le cachet, je fais du porte à porte, pour subsister je fais n'importe quoi. Je n'ai connu que des succès faciles, des trains de nuit et des filles à soldats. les minables cachets, les valises à porter, les petits meublés et les maigres repas. Je me voyais déjà en photographie, au bras d'une star, l'hiver dans la neige, l'été au soleil. Je me voyais déjà racontant ma vie, l'air désabusé des débutants friands de conseils. J'ouvrais calmement les soirs de première, mis le télégramme de ce tout Paris qui nous fait si peur. Et mourant de trac devant ce parterre, entrer sur la scène sous les ovations et les projecteurs. J'ai tout essayé pourtant pour sortir du nombre. J'ai chanté l'amour, j'ai fait du comique et de la fantaisie. Si tout a raté pour moi, si je suis dans l'ombre, ce n'est pas ma faute mais celle du public qui n'a rien compris. On ne m'a jamais accordé ma chance. D'autres ont réussi avec peu de voix et beaucoup d'argent. Moi j'étais trop pur ou trop en avance. Mais un jour viendra, je leur montrerai que j'ai du talent. Prawda, że nogi same chodzą. To był Foxtrot zaśpiewany przez Charlesa Aznavoura. I proszę Państwa, chociaż on opowiada, że miał 18 lat, kiedy opuścił swoją prowincję i potem próbował różnych zawodów, a tak rzeczywiście było. No i pojawił się w Paryżu w takim okropnie obciachowym niebieskim garniturze. Krzyk mody na prowincji. No ale w stolicy Francji troszkę źle się prezentował. Te przylizane włoski. 1,61 m też muszę Państwu zaradzić wzrost, bo to chyba każdy wie, że wysoki Aznavour nie był. I nie przeszkodziło mu to w karierze. To był tak zwany artysta stulecia. Zmarł niecałe 2 lata temu. 1 października będziemy obchodzić równo 2 lata od jego śmierci. Przeżył 94 lata, czyli dokładnie 2 razy tyle, ile jego pierwsza promotorka Edith Piaf, bo ona się pierwsza na nim poznała i zaproponowała mu wspólne tournée. I to była nie tylko Francja, ale także USA i Kanada. Myślę, że już teraz troszeczkę wypłynęliśmy na szeroką, właściwie za wielką wodę, ale ja nie wiem, co redaktor Baron przygotował. No cóż, powiem już tylko o Karolu Aznavourze. Naprawdę to wiadomo, nazywał się Aznavourian. Bardzo wiele robił dla swojego kraju, właściwie kraju swoich przodków, a urodził się we Francji przez przypadek, bo on miał się urodzić za wielką wodą, ale rodzice nie dostawali długo wizy wjazdowej. No i tak się złożyło, że Charles przyszedł na świat w Paryżu, właściwie we Francji, to nie był jeszcze Paryż, i tam pozostał, a zaczął występować, kiedy miał ledwie 9 lat. No i prześpiewał do 94 roku życia, 2 miesiące przed śmiercią on jeszcze występował, panie redaktorze, też trudno uwierzyć. Wydał pamiętniki swoje Le Temps des Avant, czyli Minione Czasy. No i proszę Państwa, ja już nie mam nic do dodania. Chyba jeszcze to, że Charles Aznavour to rekordzista. 200 milionów sprzedanych płyt. Panie redaktorze. 200 milionów ludzi nie może się mylić. Nie może się mylić. I tą informacją kończę moją część, a teraz jeszcze bardzo jestem ciekawa, co dalej. Pani Moniko, trudny dla mnie moment, dlatego że znając pani umiłowanie do kultury francuskiej, do Francji, do Paryża, do piosenki francuskiej, wybrałem piosenkę francuską. Trudność polega na kilku sprawach. Po pierwsze, będę musiał za chwilę powiedzieć jej tytuł, a mogę to uczynić tylko tak jak papuga, czyli ze słuchu, ponieważ niestety nie znam tego pięknego języka. To jest piosenka z 1975 roku. Jej autorem, wykonawcą jest Gérard Lenormand. Angielski pieśniarz i... Znaczy Gérard Lenormand to francuski, ale inny pieśniarz i autor tekstów, który nazywa się Jonathan King. Tak polubił tę piosenkę, że napisał wersję angielską tego utworu i w wersji angielskiej ten utwór jest zatytułowany The Happy People Song. Chodzi o piosenkę z 75 roku, która wtedy była wielkim przebojem i w związku z tym, że u nas ostatnio notowań nie ma, sięgnąłem po notowania list przebojów ze świata z 1976 roku i ta piosenka była w Holandii na miejscu drugim, a we Francji na miejscu trzecim. A chyba już zgaduję, jaka to piosenka. Teraz się spróbuję jakoś skupić i odważyć. Le Ballade de Jean Zeret. Le Ballade de Jean Zeret. Tak, dokładnie to samo znaczy. Ten sam tytuł angielski i francuski. Dziękuję pani za pomoc w przedstawieniu tytułu. Myślę, że ona autobiograficznie tak się zgadza, że i Gérard, który przyjął zaproszenie Zaz, a pani wie, że moja miłość do Francji to głównie Zaz. To Zaz, tak. I zaśpiewali to wspólnie taka młoda kobieta i dojrzały mężczyzna, Gérard, bardzo już taki siwiutki pan, ale w znakomitej formie wokalnej. I jeśli chodzi o ten biograficzny moment, to myślę, że wszystko to, co oni śpiewają, to czują i są szczęśliwymi ludźmi. Zaz, Gérard Lenormand. Terre est une étoile où toi aussi tu brilles un peu. Je viens te chanter la ballade des gens heureux. Je viens te chanter la ballade des gens heureux. Tu n'as pas de titre ni de grade, non, non. Mais tu dis-tu quand tu parles à Dieu. Je viens te chanter la ballade des gens heureux. Je viens te chanter la ballade des gens heureux. Journaliste pour ta première page, tu peux écrire tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. On t'offre un titre formidable, la ballade des gens heureux. Un titre formidable, la ballade des gens heureux. Yeah. Toi qui as planté un arbre dans ton petit jardin de banlieue, je viens te chanter. C'est ton enfant, il te ressemble un peu. On vient lui chanter la ballade des gens heureux. On vient lui chanter la ballade des gens heureux. Toi la star du haut de ta vague, descends vers nous, tu nous verras mieux. On vient te chanter. Comme un oiseau qui fait ce qu'il peut. Tu viens de chanter la ballade des gens heureux. Tu viens de chanter la ballade des gens heureux. Pani Moniko, i co pani na to? No, panie redaktorze, ogromna przyjemność. Toż oczywiście znam ten utwór. Tam jest nawet jedna z tych zwrotek. Prościutkie jest to do zaśpiewania, do naśladowania. Razem zresztą tutaj sobie tupaliśmy i nuciliśmy i tam jest wers do nas, do dziennikarzy. Tak. Dziennikarzu, na pierwszej stronie możesz pisać to, co chcesz, na co masz ochotę. Mamy dla ciebie świetny tytuł. Tak, ale my mamy lepszy. I to jest właśnie to, La Ballade des gens heureux, to bardzo fajne wykonanie. No i myślę, że nam się zrobiło o wiele raźniej i weselej niż przy dwóch pierwszych utworach. I tak sobie pomyślałam, że właściwie no, kolejne utwory już nie powinny być jakieś takie smutasowskie. No i chyba już mają państwo dosyć Francji. Ja wiem, że wczoraj było święto narodowe. No ale żeby tak nie zanudzić piosenkami francuskimi, ja mam propozycję przeniesienia się do Ameryki, ale do Nowego Jorku konkretnie, do Carnegie Hall. Carnegie Hall to jest prawie równolatka paryskiej Olimpii. 2 lata młodsza, ale też koniec XIX wieku. I w tejże Carnegie Hall w 2003 roku wystąpiła meksykańska sława, piosenkarka, właściwie trudno ją nazwać. Ona śpiewa ranchery, to jest typ muzyki, który nie kobiety śpiewały, mężczyźni. Urodziła się co prawda nie w Meksyku, ale uważana była za ikonę właśnie piosenki meksykańskiej. Podobnie jak Edith Piaf, zaczynała na ulicy, śpiewać na ulicy oczywiście. Chodzi mi o to zajęcie. Czy ja wiem, czy zdobyła sławę? Pierwszą płytę wydała dopiero, kiedy miała 42 lata, ale za to następnych było 80. No i także dożyła dość późnego wieku. Miała lat 93, kiedy zmarła. W 2003 roku była już 83-latką i zaśpiewała chyba dla wszystkich hiszpanojęzycznych odbiorców i nie tylko dla nich. Zaśpiewała w Carnegie Hall swoje największe przeboje, bardzo charakterystyczne. Ale jeden utwór, który właściwie też nie jest jej autobiografią, absolutnie. Opowiada o miłości, która przeminęła, namiętności, która przeminęła, ale miłość zostaje i co prawda ona potrafi odejść. Ona potrafi pogodzić się z tym, że już tej namiętności nie ma, ale wraca. I to Volver, jej Volver, w jej wykonaniu, no, usłyszą państwo za chwilę, co się działo na widowni, to było prawdziwe. To było prawdziwe, bo ona po 20 latach nieobecności na scenie powróciła już jako bardzo starsza pani po zapaści. No, różne miała potyczki z życiem, alkoholizm, choroby. Przede wszystkim to pierwsze. I wyciągnął ją nie kto inny jak Almodóvar. To w jego filmach ona zaczęła śpiewać. I to nie będzie piosenka z filmu Almodóvara. Niemniej to Volver pobrzmiewa mi zawsze, kiedy ktoś mówi o powrotach. Ona śpiewa, że wraca do kochanki. Natomiast publiczność odbiera to absolutnie jednoznacznie, że ona wróciła na scenę, wróciła do śpiewania. Vamos a cantar todos juntos ahora. Este amor apasionado anda todo alborotado por volver. Voy camino a la locura, aunque todo me tortura. Sé querer amor. Nos dejamos hace tiempo, pero se llegó el momento de perder tenían mucha razón. Le hago caso al corazón y me muero por volver. Y volver, volver, volver a tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder. Quiero volver, volver, volver. Nos dejamos hace como 20 minutos, pero se llegó el momento de volver. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por volver. Y otra vez llegaré hasta donde estés. Yo sé perder, quiero volver, volver, Życzę każdemu artyście, żeby taki entuzjazm panował na występach, no i żeby publiczność umiała podchwycić i właściwie chór stworzyć tak samoistnie. Czy widzieli państwo taki film Frida? No, mam nadzieję, że tak. O słynnej, też meksykańskiej ikonie cierpienia. Nie lubię tego określenia, ale tak na nią mówią. O Fridzie Kahlo. Chavela Vargas znała Fridę Kahlo. Nawet przemieszkała w domu państwa, bo wtedy jeszcze Frida była z Diego Riverą. Przemieszkała podobno tydzień i, jak mówią plotki, był romans pomiędzy paniami. Ale czy tak było naprawdę, nikt nie wie. Dość, że Chavela Vargas pojawia się w filmie Frida, pojawia się no, w takiej mało fajnej roli, bo jako śmierć. I śpiewa Lorone, też jej wielki przebój, nie tylko jej zresztą. No i właśnie, jak się pojawiła na scenie na początku lat 90. po 20-letniej przerwie, to zaczęła się nie tylko na scenie pojawiać, ale także w wielu filmach. To zresztą chyba przypadłość tych wielkich artystów, że nieważne jak się zachowują, jak wyglądają. Ludzie lubią, kiedy artyści, panie redaktorze, wracają po chorobach, po przerwach. To jest taki moment wzruszenia. Myśląc o tych śpiewanych autobiografiach, to tak zauważyłam, że publiczność lubi, że to jest właśnie też taki moment porywający, że była przerwa, chory był ktoś. Tak, dlatego, że tu wkraczamy w taką sferę uczuć, a w naszym życiu, moim zdaniem, uczucia są wyznacznikiem w ogóle naszej drogi, uczucia i prawda jej przekazu. Jeszcze chciałem dodać, że ten entuzjazm w nobliwej sali Carnegie Hall był imponujący, ale ja przeżyłem koncert w Carnegie Hall rockowy. I widziałem również reakcję publiczności taką entuzjastyczną, żeby dopowiedzieć, był to koncert polskiego zespołu, który nazywa się Budka Suflera. To było parę lat temu. Zdziwiłem się, jeśli chodzi o Carnegie Hall, bo to jest takie słowo, które wymawia się zawsze z wielkim, czy to jest taka nazwa, którą wymawia się zawsze z wielkim pietyzmem, a to jest dość skromne wnętrze. O nieprawdopodobnej rzeczywiście akustyce, no i nieprawdopodobnej historii. Organizatorzy tego wyjazdu i tego koncertu byli tak mili, że oprowadzali nas po różnych garderobach, w których przygotowywały się do swoich występów sławy. Artur Rubinstein, Enrico Caruso. No i tak dalej, zawrót głowy absolutny, natomiast sala jest rzeczywiście skromna. Jeszcze powrót do śpiewających pań, do mojej wielkiej miłości, czyli Zazuni. Pierwsza informacja jest taka, że robimy wszystko, aby Zaz pojawiła się w przyszłym roku na koncertach w naszym kraju. Jak będzie, zobaczymy. Nie wszystko od nas zależy. A druga sprawa to bardzo wielu artystów śpiewa na ulicy. No Zaz też. Zaz też na Montmartre w Paryżu. A oni są bardzo często dość niesprawiedliwie i lekceważąco nazywani basket singers. Ja miałem w tym roku okazję w Dżakarcie poznać wybitnego senegalskiego muzyka, kompozytora, wokalistę i gitarzysta. Nazywa się Kezaya Jones i on w Londynie przez bardzo długi czas właśnie był takim... Basketem, tak. Ale ja niezwykle cenię tych muzyków, dlatego że to jest niezwykle trudne, by ludzi w pędzie zatrzymać nagle i skupić na sobie uwagę, by się zatrzymali i dobrowolnie zapłacili. Zawsze płacę, kiedy widzę polskich młodych muzyków na ulicach, szczególnie w Krakowie lubię chodzić i przysłuchiwać się młodym gitarzystom. Nie wiem, czy już przechodzimy do ostatniego utworu, bo tak mi tu przyjemnie, że ja mógłbym rozmawiać. Jeszcze nie, dobrze. Ale to jest prawda, bo śledziłam też karierę Zaz i ona te najlepsze tradycje ulicznych śpiewaków podjęła, ale proszę zobaczyć. O tym mówić, że mówiono o niej, że to będzie druga Piaf, ale moim zdaniem w tym jest trochę przesady. Nie, one mają to tak jak o Mireille Mathieu, ale to nie ten potencjał, to nawet nie chodzi o głos, bo głosowo to tam Mireille Mathieu może im potrafiła kiedyś wyśpiewać, ale to nie było to zupełnie, to nie była ta dawka emocji. No właśnie, takie pytanie, dlaczego Edith Piaf wierzymy, a no wyżej wymieniona Mireille Mathieu, no troszeczkę... Ja muszę pani powiedzieć, że nigdy nie śledziłem kariery pani Mathieu, ale w związku z tym, że wychowywałem się na Śląsku i ona tam miała bardzo wielu fanów, w tym moich rodziców, no kilka utworów znałem, wiem, że był taki utwór, który w refrenie chyba miał słowa Santa Maria. To chyba nie był francuski utwór, jeżeli Santa Maria, to tak mi włosko pobrzmiewa troszkę. Panie redaktorze, ja rozumiem, że Mireille Mathieu i pana... Tak, i ja myślę, że już no, lada moment będziemy do wielkiej niespodzianki tego wieczoru dochodzić. Cóż, proszę państwa, monika.malkowska@polskieradio.pl, jeśli ktoś ma uwagi, to bardzo proszę o komentarze. To jest adres dla szczęśliwych ludzi. To jest adres dla szczęśliwych, a może i dla nieszczęśliwych. Chciałam podziękować redaktorowi Piotrowi Baronowi za podjęcie tego wyzwania. Ja dziękuję wyzwania. Pani Moniko, było to dla mnie duże wyzwanie, ale wielka przyjemność i gdyby zdarzyło się jeszcze kiedyś, na pewno się zamelduję. Dziękuję bardzo. Mam już pewien pomysł, żeby pana redaktora jeszcze raz zaprosić, ale nie będę na razie zdradzać. Dziękuję Sylwii Hej, która wydawała nasz program, oraz Michałowi Jakubikowi, który go realizował. Ja się żegnam z państwem już na wszelki wypadek, bo jeszcze teraz Piotr Baron na pewno coś powie, a może już nie powie, ale dziękuję państwu pięknie, Monika Małkowska. I jeszcze, no... Ciekawa jestem, co redaktor na koniec wymyślił. Na koniec na pewno powiem, że pani bardzo dziękuję za zaproszenie. Michała jeszcze poproszę, żeby został, bo za chwilę zaczynamy trzy wymiary gitary. No i na zakończenie, skoro biograficznie, to pomyślałem o takim utworze, który jest bardzo biograficzny, dlatego że otrzymaliśmy ten utwór w prezencie na 35-lecie listy przebojów programu trzeciego. Podarował go Markowi Niedźwieckiemu i mnie nasz przyjaciel Artur Andrus. No i ta piosenka jest bardzo biograficzna. Jeśli możemy, to teraz.